ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตตลอดจนทางแห่งความดีโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะและเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เปิดเทศธรรมบทประกอบดนตรีนะคะเรื่องการไม่สำรวมอินทรีย์นะคะมีความยาวประมาณ30นาทีจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มที่1ค่ะอยู่ที่หน้า73ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะรู้สึกว่าธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องนี้เนี่ยดีแล้วก็สนุกนะคะเสียงประกอบก็ชัดเจนแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยค่ะ น้องๆมีประเด็นอะไรจะคุยบ้าง ก็เห็นโทษเลยค่ะที่ชัดเจนของการไม่สำรวมอินทรีย์นะคะว่าถ้าหากเรามัวแต่ไปใฝ่ละเลงหลงอยู่กับของหยาบๆทำให้เราขาดโอกาสนะคะที่จะไปสุดทางที่เป็นบรมสุขพ้นทุกข์ได้อย่างเช่นพระมหาการเนี่ยได้ประสบกับสิ่งที่สูงสุดเนื่องจากว่าท่านมีความตั้งจิตแล้วก็สำรวมอินทรีย์มาตั้งแต่ตอนต้นแต่จุลกาลนั้นน่าเสียดายนะคะที่ใจจดจ่ออยู่กับการคิดจะศึกปวดบวชอยู่อย่างนั้น ปวดแล้วก็ปวดลุกปวดนั่ง ค่ะชอบคำเปรียบที่บอกว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ทุรพลนะคะตั้งอยู่ริมเหวแล้วก็เขาขาด ต้นไม้ที่ทุรพลก็ลมพัดมามันก็ล้มแต่ต้นไม้ที่แข็งแรงยากรากมันหยั่งลงลึกแล้วก็ไม่ทุรพลลำต้นก็ดีอะไรก็ดีนะฮ ะ ถึงจะมีลมพัดมาแรงๆก็ไม่ล้ม ก็ทำให้เป็นห่วงเยาวชนเหมือนกันค่ะอาจารย์คือสมัยที่เราเด็กๆนี่นะคะยังไม่ถูกกิเลสรุมเร้าเท่ากับสมัยนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหสื่อแต่ละอย่างนี่นะคะประโคมประเคนกันให้ถึงที่เลยนะคะให้เร่งเร้าอารมณ์ให้รู้สึกว่าอยากจะเสพอยากจะติดนะคะอยากจะใช้แต่เงินวันๆนี้ใจไม่สงบอยากจะได้โน่นได้นี่อยู่ตลอดเวลา เป็นด้วยจวนมันมากขึ้น ค่ะ ด้วยจวนมากขึ้นการห้ามใจก็น้อยลง เมื่อก่อนขนมอย่างมากก็เข้าครัวไปเอาถั่วแดงถั่วเขียวลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยมาต้มทานมันเป็นขนมหวานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสารพัดในตู้นี่จะต้องมีครบเลยนะคะไหนจะ ตัวล่อตัวหลอกนะคะของหวานของข้าวสารพัดอย่างเลยค่ะแถมโทรศัพท์กริ้งเดียวก็มาส่งถึงบ้านก็จ่ายเงินจากกระเป๋าไป มีผลิตภัณฑ์ต่างๆในรูปต่างๆนะครับในรูปของขนมนะฮ ะ ต่างๆมากมาย แล้วเสื้อผ้าก็ยิ่งวันก็นุ่งน้อยห่มน้อยกันไปทุกทีแต่ต้องจ่ายมากค่ะต้องจ่ายแพง มากขึ้นแต่ว่า ชิ้นน้อย นุ่งน้อยห่มน้อยอย่างว่า ค ่ ะ ก็สิ้นย่อยยวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กๆของเราก็ใจแตกกันไปนักศึกษานิสิตนักศึกษาอะไรต่างๆแทนที่ว่าจะแต่งตัวอะไรทำให้เป็นตัวอย่างให้เป็นคนที่เรียบร้อยอะไรแต่ก็ดูแล้วก็ไม่เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องเพราะว่าเป็นตัวอย่างไปในทางที่จะให้เพลิดเพลินหลงไหลไปในอะไรต่างๆกรรมคุณนะฮะในกรรมคุณมันก็ว่ามองโลกในแง่ของความงามอยู่เรื่อยแต่ไม่มองโลกในแง่ของความเป็นจริงมันมีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีปะปนกันอยู ่ ร่างกายกับจิตใจถ้าเผื่อมันคล้อยตามกันมันก็ดีนะฮ ะ ถ้าเผื่อมันไม่คล้อยตามกันมันขัดแย้งกันมากๆมันก็ไม่ดีคำว่าเราฝึกร่างกายแต่ไม่ได้ฝึกจิตอันนี้ก็จิตมันไม่ได้คล้อยตามร่างกายเพราะเราฝึกแต่ร่างกายแต่ไม่ได้ฝึกจิตทีนี้บางคนก็ฝึกจิตแต่ไม่ได้ฝึกกายมันไม่คล้อยตามกันไปมันไม ่ก็ไม่สัมพันธ์อยู่ดีไม่ฮาร์โมนี ถ้าได้ฝึกไปด้วยกันทั้งกายทั้งใจมันก็ฮาร์โมนี สมดุล มันกันสมมติว่าใจอยากอยากกินน้องว่าอยากกินแล้วกันนะน้องนะอยากกินใจมันอยากกินแต่ร่างกายมันไม่อยากกินจะเอายังไงดีร่างกายมันไม่อยากกินมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ไหม แต่ถ้าร่างกายมันอยากกินแต่ใจไม่อยากกินก็เกิดความขัดแย้งขึ้นก็เกิดความไม่สบายคือมันไม่กลมกลืนกันนะสมมติว่าร่างกายเราอยากทำไม่อยากทำอะไรอยากจะพักผ่อนแต่ว่าใจมันก็อยากทำใจอยากทำวันนี้ใจมันก็ไปฝืนร่างกายไปฝืนร่างกายมากเข้าร่างกายมันก็เป็นพิษขึ้นมาเหมือนกัน ค่ะ ทีนี้ถ้าเผื่อร่างกายมันอยากทำแต่ใจไม่อยากทำมันก็ทำไปอย่างฝืนๆอย่างนั้นเอง ค่ะ ไปอย่างฝืนๆฝืนทำไปอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการให้ทำอะไรให้กลมกลืนกันไปในความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักหน่อยนะฮะ ค่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่ สักหน่อยเขาต้องใช้ความเพียร ค่ะอ ย่างในสุภาษิตนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรต่ำ ค ่ ะ อย่างนี้มารมันก็ครอบงำได ้ ย่ำยีได้เป็นผู้มีความเพียรต่ำคือว่าเอาชนะอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าความเพียรต่ำคนที่มีความเพียรสูงแล้วก็เป็นไปติดต่อแล้วมารก็ครอบงำไม่ได้ย่ำยีไม่ได้เอาไว้ในอำนาจไม่ได้ดังนั้นความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในความสำเร็จต่างๆสำหรับคนที่มีความเพียรสูงเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จว่าด้วยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมดมีความบากบั่นมั่นคงเป็นไปติดต่อนี่กล่าวถึงถ้อยคำในพระพุทธภาษิตนะครับ ค ่ ะ ในพุทธภาษิตต้องมีอะไรจะเพิ่มเติม คือพออาจารย์พูดถึงเรื่องความเพียร นี่ก็ทำให้นึกถึงนะคะว่าถึงจะมีความเพียรดีไงก็ต้องเพียรไม่ผิดที่ด้วยถ้าหากเพียรผิดที ่มีความเพียรดี ค่ะก็ต้องเพียรไม่ผิดที่นะคะ เพียรให้ถึงที่นะ เพียรไม่ผิดที่ค่ะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะ ไม่ผิดที ่ค่ะถ้าไปผิดเพียรผิดเรื่องอะค่ะ อ๋ออันนั้นมันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว ค่ะ มันเป็นมิจฉาวายามะ ค ่ ะ แล้วก็มิจฉาวายามะความเพียรในทางที่ผิดการใช้ความเพียรต้องใช้ความเพียรในทางที่ถูกถ้าใช้ความเพียรผิดยิ่งเพียรก็ยิ่งผิด ค่ะ ยิ่งเพียรมากก็ยิ่งเสียหายมาก ค่ะยิ่งเพียรก็ไปใหญ ่ยิ่งเสียหายมากเพราะฉะนั้นถ้าผิดเนี่ยย่อหย่อนในความเพียรเสียดีกว่าม ันจะได้ไม่เสียหายมาก มาสอดคล้องกันกับเรื่องศรัทธาในทางโลกีนะคะถ้าหากเราไปเพียรด้วยมีศรัทธาในทางโลกีอะค่ะก็ยิ่งวันก็ยิ่งหลงทางค่ะแต่ถ้าหากหันหมุนคือชอบคำที่อาจารย์ใช้คำว่าหมุนใจให้ตรงค่ะ หมุนใจให้ตรง ค่ะหมุนใจให้ตรงมามีศรัทธาในโลกุตระ คร ับ ค่ะ เพราะว่าคุณค่ามันดีกว่ากันเยอะ ค่ะ คุณค่าของโลกิยะกับโลกุตระในคุณค่าของโลกุตระมันดีกว่ากันเยอะหรือว่าหามิตรอามิตรสุขความสุขที่เกิดได้อามิตรกับนิรามิตรสุขความสุขที่ไม่เกิดได้อามิตรกับความสุขที่ไม่เกิดได้อามิตรเนี่ยมันมีคุณค่าสูงกว่ากันเยอะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ยากถ้าเข้าถึงได้ยากคนที่มีความเพียรน้อยก็ถ้าไม่ถึงหรือไม่อยากจะเข้าถึงก็เลยไปลอยไปตามกระแสดีกว่าสบายดี หญิงบางคนบอกว่าไปทำบุญดีกว่าไปทำทานอะไรแบบนี้ค่ะไปทำทานไปสร้างนู่นสร้างนี่ดีกว่าให้เข้าไปดูจิตดูใจตัวเองอันนั้นทำยากกว่าแต่ผล ที่จะไปฝึกจิตใช ่ ไหม ครับใช่ค่ะก็เอาแต่ทำบุญใส่ซองอะไรแบบนี้นะคะแต่ความจริงเรายิ่งเราทำบุญใส่ซองสะสมบุญตรงนั้นมันเป็นขั้นหนึ่งขั้นต้นนะคะแต่ถ้าหากว่าอันนี้ส่งผลบุญส่งมาแล้วเป็นผู้ที่มั่งมี เราก็มีโอกาสที่จะซื้อหาสิ่งที่มันหลอกล่อหรือสนองกิเลสมากๆนี่ทำให้เราขาดปัญญาในการพิจารณาก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคิดว่าเราต้องทำใจด้วยค่ะอาจารย์จะเอาแต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันมาทำใจ มันก็ถึง แต่ถ้าเป็นโลกียะหรือเป็นทำบุญเท่าไหร่มันก็ยังเป็นวัฏคามีอะน้อง วัฏคามี วัฏคามีมันยังเป็นไปในวัฏ ค ่ ะ คือว่าถึงจะทำสักเท่าไหร่มันยังเวียนว่ายตายเกิดน ั่ นแหละไม่พ้นทุก ข ์ไม่พ้นทุกข์ท่านใช้กรรมโอปัจจิกังบุญอย่างบุญที่อำนวยผลเป็นขันอำนวยผลเป็นขันหรืออำนวยผลเป็นกิเลสทำนองนั้นโอปัจจิกังบุญอย่างทำเท่าไหร่มันก็เวียนอยู่อย่างนั้นเป ็ นเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทุกข์อยู่นะทีนี้ก็ถ้าเป็นอโนปาทิกังบุญอย่างบุญที่ไม่อำนวยผลเด็ดขันไม่อำนวยผลเป็นกิเลสมันก็จะพ้นไปเป็นวิวัตตคามีกุศล วิวัตต าวิวัตตคามีกุศลว่าก็พยายามดึงกันขึ้นไปหรือว่าพยายามอะไรยกระดับขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าบ้างไม่ใช่วนเวียนกันอยู่ในเรื่องธรรมดาอย่างที่น้องพูดตะกี้นี่นะฮะ ค ่ะการฟังธรรมก็ฟังให้สูงขึ้นต่างสูงขึ้นมีระดับที่สูงขึ้นเวลาเท่าไหร่ครับ เหลือเวลาอีก6-7 นาทีค่ะ 7 นาที ค่ะ พูดถึงศพที่ท่านพิจารณาท่านมหาการนะฮะ ค่ะ ท่านบอกว่าศพยังสดอยู่ท่านก็ไม่พิจารณา ท่านระวังนะคะ ศพยังสดอยู่ว่าสียังสวยอยู ่ แล้วบอกคนใกล้พ่อปัสสาวะว่าเดี๋ยวให้เขาแล้วค่อยไปบอกใหม่อีกทีก็เลยนึกถึงว่าเวลานี้ที่คนเขาไปอะไรอะน้องไปทำมิดีมิร้ายอะไรต ่ อกันนะฮ ะ นั่นเขาเป็นอย่างนี้เป็นไปได ้ทำมิดีมิร้ายจะศพแม่ศพแม่คนแม่ตายแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีอยู่สำหรับกับคนบางคน แล้วอย่างกรณีที่นางที่เฝ้าป่าช้านะคะบอกข้อห้ามค่ะว่าพระที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อฉันปลาฉันแป้งงาแล้วก็น้ำอ้อยไม่ควรนอนกลางวันก็เหล่านี้ก็ล้วนแต่ป้องกันนี้ให้เป็นผู้ที่ถูกกิเลสแบบยุแยงให้เกลิดเปิดเปิง ใช่ครับ ค่ะ ท่านก็ระวังดีศพยังสดอยู่ท่านก็ไม่พิจารณา ค ่ ะ กลัวว่าราคะจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าแม้จะตายแล้วเป็นศพแล้วก็ทำให้เกิดราคะขึ้นได ้ นี่ก็สังเกตดูว่าพระเหมือนกันท่านจุลกันท่านมหาการเนี่ยพระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันท่านจุลกันนั้นก็แบบหนึ่งท่านมหาการนั้นก็แบบหนึ่งเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะฮ ะ เป็นพี่น้องกันเป็นพระเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน สะสมความเคยชินต่างกัน จะพฤติกรรมที่แสดงออกกันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคติอันดีว่าทำให้เราไม่คอนคลูชันอะไรเร็วนะฮ ะ เพราะว่าโอ้ยอย่างที่พระท่านคอนคลูชันแล้วอะไปทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อวานเนี้ยโดนจับศึกไปองค์หนึ่งแล้ว แบบเดียวกันเนี้ยวันนี้ยังจะให้ท่านมหาการอยู่อีกอยู่องค์เดียวอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่เหมือนกันนั่นนั่นแต่ว่าคนโดยทั่วไปมักจะ คอนคลูชัน เร็วไปรูปเร็ว คืออะไรที่เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในครั้งต่อไปก็สรุปมาเป็นคนน่าจะเป็นอย่างนั้น หรือแม้แต่เวลาที่เราสรุปตัวเราเองนะคะเวลาที่เราไปปลื้มปิติยินดีกับอะไรสักอย่างนี่นะคะหากเราไม่ได้สังเกตตัวเราเองลึกๆนี่นะคะไปสรุปว่าสิ่งนั้นดีซะหมดนี่นะคะแล้วเราก็ไปหลงโอ้อวดนะคะอาจารย์เหมือนกับว่าถ้าหากว่าเวลาเราดีใจแล้วมากแล้วไม่ได้สังเกตไม่มีสติกำกับนี่นะคะตัวปิตินั่นน่ะมันจะแปลค่าเป็นตัวเหมือนกับว่ายกตนข่มท่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัวกับการที่เราไปพูดโอ้อวดหรือว่าพูดชื่นชมกับปิติที่มีอยู่ในใจนั้นนะคะค่ะก็ทำให้เราถูกแปลสภาพไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่สรุปได้เลยเราก็ต้องเอาสติคอยดูแล้วก็กำกับอยู่ทุกเรียบค ่ ะ คือว่าต้องทดสอบไปทีละขั้นทีละตอนแล้วก็มันทุกเรื่องเลยนะฮะ ค่ะ ทุกเรื่องเหมือนว่าเราตรวจข้อสอบเด็กคนหนึ่งสอบถูกมันข้อสอบทั้งหมดมี50ข้อเนี่ย ค่ะ เขาตอบถูกหมดเลย25ข้อแล้วก็อีก25ข้อเราก็ไม่ตรวจแล้ว ไม่ได้ ไม่ตรวจแล้วบอกคงถูกหมดนะ แล้วก็การีคนหนึ่งเริ่มตอบก็เริ่มผิดไป10ข้อแล้วตัวนี้ให้ตกได้แล้วในข้อสอบ50ข้อเขาอาจจะ40ข้อหลังเขาอาจจะตอบถูกก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจให้หมด อ ันนี้คือไม่ด่วนสรุปใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ไม่ด่วนสรุปด้านชีวิตคนก็เหมือนกันนะชีวิตคนมีด่วนสรุปกันง่ายๆไม่ได ้ ถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรมันก็ต้องคอยดูไป จากเท่าที่ยังไม่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานที่ก็ยังสรุปไม่ได้ค่ะ คือว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ากระแสหรือไม่เข้าแต่ว่าเอาตายเป็นเกณฑ์ เอาตายเป็นเกณฑ์ถ้ายังไม่สิ้นซากก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมคะกิเลสยังไม่สิ้นซาก เขายังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเดินเหินอยู่ยังทำอะไรต่ออะไรได้อยู่มันก็ไม่แน่บางทีมันอาจจะไปทำผิดทำเสียหายอะไรเอาตอนหลังก็ได้หรือว่าเขาอาจจะดีตอนหลังก็ได้อะไรเงี้ยนะฮ ะ ที่เคยไม่ดีมาอะไรก็อาจจะดีตอนหลังก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็กล่าวได้ว่าวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันสรุปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราก็ยังมีทางแห่งความดีที่จะดำเนินกันต่อไปแล้วก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆจากการที่มีโอกาสได้ฟังธรรมบทประกอบดีแล้วก็ฟังธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์คะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสวะมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยแต่ว่าก็คงจะมีความยาวสั้นๆสัก15นาทีนั่นเดี๋ยวทีนี้ก็คงจะต้องขอความเมตตาจากอาจารย์วิเคราะห์แล้วก็นำเสนอทัศนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะดำเนินไปสู่เส้นทางตรงนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ